jaki znamy. Zespół Skangur i piosenka Koniec tego świata, zupełnie nowe, niewydane jeszcze nagranie. A teraz jeszcze jedna nowość. Zespół Dolls doczekał się swojego mini-albumu Ta. Karierę rozpoczęli właściwie dość mocno, bo piosenka Tory to był utwór nie dość, że taki, do którego teledysk nakręcono w Vegas, to jeszcze w teledysku główną postacią jest Nergal. Potem były przymiarki, żeby płytę produkował Olaf Derigglasow. Nic z tego nie wyszło. Na razie mamy 5 piosenek, a to pierwsza z nich. Albumu zespołu Dolls, debiut w nocnej Polsce. Skoro były tory, to może jeszcze piosenka tytułowa Ta. Mrok już zapadł, ciemno tu. Wszyscy poszli sobie znów. Chociaż wszystko było już, wciąż w wycieram stary tusz. Biegnąc skradam się jak szpieg. O królestwo staram się. Grupa Dolls i tytułowe nagranie z debiutanckiego maxi singla, właściwie mini albumu Ta. A teraz będą dwie piosenki skojarzone. Kojarzyć je można na różne sposoby. Okładki płyt tych zespołów są zdominowane przez kolor żółty. Zespoły na co dzień nie grają muzyki tanecznej, a te dwie piosenki będą mniej więcej taneczne. Jedna z nich nosi tytuł Bliżej, druga Dalej. A zespoły nazywają się Muchy i Power of Trinity. Bliżej. za sercem rozum gna, jak światłem zaślepiony. Ty masz oblicza dwa, próbujesz lepsze to stale odsłonić. Dalej za mną pędzisz, dalej. Bliżej muchy z płyty Karma Market i dalej z krążka Lego Rock Power of Trinity. A teraz będzie album, który z pewnością może się Państwu przydać podczas karnawału, który już wbrew pozorom całkiem niedługo, bo mamy co końcówkę listopada, potem tylko grudzień przeleci i święta i potem czas na zabawę. Tom Horn i jego nowy album Gestrum. Back is a fight and spilled a drink all over my phone. What room am I in? It's 404, I think. I need more ice. 404, sure stays long talk. Just close the door. Four. there's a party going on next door and I mistakenly got champagne. I got crystal. I just want more ice. Tom Horn i jego nowa płyta Guest Room, album, który mi przynajmniej sprawia dużo przyjemności. Kiedy mówimy czasami, że płyta jest rodzaju takich, których nie musielibyśmy się wstydzić nigdzie poza naszymi granicami, to tak właśnie jest z tym krążkiem. On tak brzmi po prostu. Fajnie, europejsko, światowo. Jeszcze może dwa utwory z tego albumu zupełnie nietypowe. The Oldest Room i Room 101. We'll be right back.

Dużo się działo również niemuzycznie w pokoju 101. Wcześniej był The Oldest Room i to był Tom Horn z nowej płyty Guest Room. Jego zespół The Cats chwilowo zawiesił działalność, ale ja pomyślałem sobie, że dzisiaj jeszcze przypomnimy jedną piosenkę z płyty Zimne Słońce, zespół The Cats i Nie kocham cię już. Thank you. To był Tom Horn wraz ze swoim zespołem The Cats. Teraz troszkę zmienimy nastrój. Przed nami nowa płyta grupy Acid Drinkers, 25 Cents for a Riff. To była grupa Acid Drinkers. Niedawno Titus opowiadał o tej płycie, między innymi o filmowych skojarzeniach z nią związanych. A za chwilę będzie zespół Utrata Skład, warszawska formacja, drugi mini-album, właściwie drugi maxi-single zespołu. Zaskakujące jak zwykle, bo skojarzenia tekstowe, które ma wokalistka grupy, są niezwykłe. W utworze pierwszym, właściwie te pierwsze dwa będą razem zupełnie, z jej tekstem, tekst Artura Kolasza Kaźmierczaka. To będzie Upiór, czyli pierwsza część połączonego Upiora i Jelonek, a potem będzie jeszcze jedna piosenka z tego maxi singla Trupi Jeż. Ja żartowałem sobie z zespołu, że to taki album, który chyba przygotowali specjalnie na tegoroczny Halloween. Upiór wychodzi na ulicę, myśli, gdzie spojrzenie jej uchwycę. Tyle czasu traci na poszukiwania, a rana w sercu jest ciągle rozdrapana. Na radości musi w końcu wygrać z życiem ten pościg. Lubieżną pokorą zamglony otwiera na niebie czarne zasłony i chyba czeka na Mesjasza i pyta, gdzie jest wasza litość wasza. I chyba czeka na Mesjasza i pyta, gdzie jest wasza litość. Nie przyjdziesz ty. Nie przyjdzie nikt, nie przyjdziesz ty. Stara od miasta, od zimy.

Tough Enough. I jeszcze jedna piosenka z drugiej ręki na koniec. Tymon and the Transistors, a także Wojciech Waglewski. Tomasz Żądę, dziękuję. To była Nocna Polska. Well, I told you once and I told you twice, but you never listened to my advice. You don't try very hard to please me with what you know it should be. We'll be right back.